بسم الله الرحمن الرحيم دا دور تفسیر استاد محترم شیخ القرآن مولانا روح الامین صاحب دا شوی کلی پا آواز بانے ریکارڈ شوی دا کل کیسٹے دا یونی میں گھنٹے 131 دی چھ دا کمپیوٹر پا دریو سیڈیانو کی راغلی دی دورے آغاز سے او 2 شعبان او اختتام 29 رمضان المبارک 1427 ہجری اور مطابق 27 اگست نواخر 23 اکتوبر 2006 بمقام جامع مسجد حقانی کے اماڑائی کراچی نمبر 1 کے داول سی ڈی دا پدے کے اصول القرآن فضائل القرآن او سورۃ الفاتحہ نواخر تر سورۃ الانعام پورے بیان دے او یادویما کے سورۃ الاعراف نواخل سورۃ النور پورے او دریم سیڈی کی سورۃ الفرقان نواخل تر سورۃ الناس پورے دا بتاسو تمیلاویگی ثاقب جلساز اینڈ اسلامی ریکارڈنگ سینٹر مسان چوک عمر خان روڈ نیز مکہ مسجد یا ماڑائی کراچی نمبر 1 کے موبائل فون 0333 31 60 978 رحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قرآن کریم دا فہم اور بصیرت پارا اصول مقرر شوی دی سنگ چدار علم دا پار اصولی کیا علم پاگی اصول سر آسان شی کا علم حدیث سے نہ غیر پار اصول شتا غیر تو اصول الحدیث وی کا علم فقہ دا دا غیر پار اصول شتا کیا غیر تو اصول فقہ وی قرآن دا پار اصول شتا دے اغا اصول چی مخی مبصرین و ذکر کری چی مشہور پاگی کی البرحان دے دا بدر الدین زرکشی اکثر اصول دا قرآن اغا ذکر کری دین نمبر پاگی کی الاتقان دے دا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لیکن اغا مخکنی اصول لی کم اصول کے وس زموں شیوخ و ذکر کری دا قرآن دا پارا اڈیر دی او قرآن کے مہارت او دکر دا پارا ڈیر مفید دی ادی اصول مطلب دائی کہ قرآن کے تدبر چل رب العزت ویلی ہو سورہ سواد کے کتاب انزلنا الیک مبارکن لیدبرو آیاتہ دا کتاب مونگ نازل کر ڈیر مبارک دے دی مقصد دا پارا چی خلق پک تدبرو کی دا اصولم دا تدبر یو قسم دے اگا اصول حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی دا سانتیا دا پارا سلور سلور کری دی سکا ڈیر دیا تو ناردی طریقے سر آسان کرل کے دا سلور سلور نبیا باسانی لکا اول سلور چلے تار باوے لشی نیو پاگے کے دا قرآن تعریف دے دویم پاگے کے دا قرآن نمونری اسما دریم پاگی کے دا قرآن حکمت دا نزول دے اصلورم پاگی کے دا قرآن آداب دے دا شیخ پارداعیاتو کی اڑمبے اربعہ ویلو چلا سیر الرجل بصیرا فی القرآن حتی یعلم اربعن. یو سڑے قرآن کی مہارت نشی حاصل ہو لے سو پور چیرو دا سلور اول اصول نہیں پی جنرلی کہ تاریخ دا قرآن سدے اسماء و نمون سدی حکمت دا نزول اللہ صلی اللہ نازل کرے دنیا تا آداب چرا قرآن سو کوائی او سو کی ازدکی اگل کم آداب زان کے راوت تل پکار دی چی اغتا دا قرآن نور او ہدایت حاصل شد. تاریخ دہری و کتاب و دہری و علم ضروری ذکاری سراغ علم اپی جندیشی جمالن دی علم کی شورو کم دا علم زکوم و حاصلوم دا ما تمعلوم دے تاریخ سر معلومی کہ تاریخ ہو نکے تاریخ سلب دا مجہول ہوئی طلب دا مجہول عبس دے کہ یو سڑے گوری سوک نمی والے نور دی ایرو ایدا دے کہ یو سڑے ہو دل توی پاتی کی گی تو نمی ہو نمی وی نرازی ہو نا ہوتا طلب دا مجہول کے طلب دا مجہول کو عبس ہی حریف سر دشی تعین شی معلومات شی تو قرآن تاریخ بخام خائی ہے چلے سرا تو قرآن معلومات کی برابر تاریخ قرآن اکثر چراغلی دی سورتوں اول کی چیز ہے تاریخ اکلی سورت البقرہ کے چول راضی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین سر قرآن تعریف دے عظمت ایک بیان کرے چدا کتاب دے چلے کتاب نم واوستے سے نمرات کے نہ قرآن کامل کتاب لارے بفی ہدی للمتقین دے تعریفات چٹولو طرف سے سورت ہود پاول کی چراغ لیو اگر تعریف ہو الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر عظیم الشان کتاب آیات نے غیر محکم دی آیات نے غیر مفصل و واضح دی اکثر اول اجرازی عمدہ مطلب ہے سورۃ یونس اول کی عمدہ مطلب الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم سورۃ انعام کی امویل یوصل پنز پنزستم فہذا کتاب انزلنا مبارکون فاتبعوہ اللہ ویلو دا کتاب منگ نازل کو ڈیر دا خیر و برکت تے جدی تابیداری ہوں کہ بیا قیامت کدا نو آئے کہ منگ کہو کتاب نو راغلے یا داو نو آئے کہ ارکا منگ تا کتاب نازل شوئے لکننا احدا منہم منگ بڑیر مخ کیو دا خلقونا سورہ مائدہ کی مراغلی و پیندر سو آیات کی تو قرآن کو تاریخ کی راغلی مائدہ کی پیندر سم کی ویلیو قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یہ خلق و راغتا استاد اللہ طرفنا یو رانا یہ کتاب دے دیر واضح کتاب دے دیتا تو قرآن تعریف ہوئی نمونے میں پکی راغلی لیکن غزان لمقام دے سورۃ انبیاء کی ہم پنزوستم جو کم پنزوستم کی ویلو وہذا ذکر مبارک انزلنا دا قرآن خو یو ذکر دے دیر د خیر و برکت دے زکا چمنگ نازل کرے. اف انتم لہو منکرون, بتا سو دینو انکار کرے چیز نور نو انکار کرنو دین کو انکار نو پکار. دا خو آخری کتاب دے رستو بیاس نشتا اتا سو دینو انکارو کو دی کیوں زن لقسم قسم بانی جوڑ کرے پورے زمر کے راغلی گرشتم سے دیروگت تاریخ یہ کرو کہ اللہ سنگ کتاب نازل کرے دنیا تا. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیا, اللہ نازل کرے دیر خیستا بیان داسی کتاب دے متشابہا چاہیے تنی او بل سر دیر برابر دی یو دل دے ذکر نبی او پخپل در دی متشابہ دل تا پاگ مانا سرن دے چمانے پٹائی ذہن تنرازی بلکہ متشابہ نمانا یو بل سر مناسب ایا تنی او بل سر مناسب دی کنا متشابہ دیتا ہوں وہی چیز بازی سورتنو فواصل یو حرق باندھے ختمی گی کنا کل فاصلہ دا آیتنو ختمی گی پالیف باندھے اگر سورہ طہٰ کے سمرت کی راضی آخر کی ویلیف راضی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرۃ لمن یخشا آخر پور چیزیں علیف بھائی دا ان متشابہ معنی دا کلے بے پری باندھ ختم کری ہر آیت بہ ختمی کی پری باندھ لگا سورہ قمر براشی مستقر مستمر محتضر بس آخر پور زین پدی بے ختمی متشابہن پدی معنی کر مسانیا دا مانا بیا بیا مقرر کی گی بیا بیا مقرر کی گی تغفی سورہ حامیم سجدہ کی امیلیو دو تلو اختم کی دا قرآن پہ تاریخ کی ویلیو وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ دا خدا کی یو عزیز زبردست کتاب دے زورور کتاب دے لَا يَاتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ باطل خونشی رات لے دے خوالا نا دا مخ کی ناو نا درست نا مطلب داو چی نا اگا وخ کی دیتا باطل نیز دے کے دے شو چی دے اسمانونو کے اور عرش ترو انا اس دنیا کی چرا رہے باطل دے لوخی لنشی رات دے نبدی کی غلطی و خطائی رات لے شی تنزیل من حکیم حمید تو داغ ذات نظر شوئے دے تلیر حکمت والا دے استعیل شوئے دے اللہ پل کتاب تا عزیز ویلیو کنا اور عزت غلبی تا ہوئی دفتی سورہ زخرف کی مسلو روایت کرا گلیو اِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ من دے قرآن در عربی لغت باندے نازل کو دید پارے چھے تاسو بے پویا شہد آسان جبا نیٹول تعریف دے کنا قرآن دے عربی دے سورہ احقاف کی امیلی پیریان چکل قرآن واری دن آغی تعریف شورو کو درشو حیات کی صورت احقاف کی ہوئی چکل پیغمبر پاک قرآن لستو اور پیریان حاضر شو کے نستو خاموش اوے اور اللہ کلام بیالاو اخفل قوم تدعوت ورکی کیا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا الذی بین یدیہ یهدی للحق ویلی طریق مستقیم غراغیوز الواردو دمرا پی پوشو چمنگ دا سے کتاب واردو چمخ کی کتابوں نے تصدیق کی مصدق الذی بین یدیہ. خوب تعریف ہے قرآن کرے دغه یو کا تعریف سورۃ واقعہ کی مراغلو پگاویا کی چیز تر کے چل رب العزت توغن کرو کنا فلا اقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. سوگند کرو چکر دا قرآن دیر دی عزت کتاب دے او پدا سے لوح محفوظ کے او چہرے تسوک نشی رتے دے بغیر دا فرشتونا مقربین ملائک. سورہ جن پاول کی امدغو قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. پھر یہاں روی کی منگو فاجی با کتاب ہو رہی با قرآنا عجبا ناشنا کتاب دے خصوصیت اعداد کی یهدی الى الرشد فیلا رخی لہدایت لا رخی فآمنا به منگ فوراً ایمان راوڑو. دادا قرآن تعریفات تھی خدی سر پی جندیشی سورہ بروج پاخر کی امراغلیو کنا دانم یل تک راغلیو دوشتم کی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. دا قرآن دیر دا شرافت کتاب دے مجد شرافت توی بزرگے توی لوح محفوظ کے ہو دا نازل شوے دے دا تعریف دا قرآن سورۃ یاسین پاول کی امدا سے ہوئی والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. گواہ دے دا قرآن کی دا حکمت کتاب دے. سورہ سواد پاول کی امدا سے ہوئی سواد والقرآن ذی الذکر گواہ کے پیش کی اللہ رب العزت دا قسم مطلب گواہی سیدھا قرآن گواہ دے پخپل صداقت باندھے پخپل کمال باندھے صرف ذکر سیدھا بیان اور نصیحت کتاب دے دا عزت اور دا شرافت کتاب دے. سن رہے چراغ اکثر دا منگوئی سورتن پاول کے راضی سورہ قاف پاول کی عمر آگے ہوتا قاف والقرآن المجید. اللہ عزیز قرآن گواکم ددپ صداقت اور ددپ شرافت باندھی چلاڈیر د بزرگے کتاب دے. دس ڈیر راضی بچی کل تفصیل سروایو قرآن تاریخ برازی کل پاول کے کل امینس کے جس طرح قرآن شان اسے جندیشی تعریف مطلب سے اوشے پہ جندل خدا اول اصل پاسول کے چغول اربا کے حضرت شیخ بیان کریو ویلیو چے دے تعریف دے زمرئی کے انسان سے دور پتو لگی چکل دا قرآن ذکر راضی تو کل بیگا تعریف ہے زیم پار اربا کے اسما دا قرآن دی دا قرآن نمونہ اسما دا قرآن سنگ چی دا اللہ نمونہ دیر دی دا غصی دا اللہ دا کتاب نمونہ دیر دی دکا دا نمونہ دیر والے دا دلیل شرافت دی سورہ چی دیوشی نمونہ دیر شنو دمرا دلالت دی دا غی پر عظمت باندے تکاندیاؤ کی بازو دا غیب دو دو نمونو عیسیٰ علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام نو کثرت دا اسماء و دلالت کی پشرافت باندے دا نمونو دا قرآن مخ کی مفسرینوں ذکر کریو اکثر ذکر کیو تر پنزوس پورے تو قرآن نمونہ پنزوس دی. یو عالم لکھنے ہوتے کہ تفسیر فریادی ہوتا ہوئی اوش پیتو تر رسولی ہو منگا گا بیانو چہ حضرت شیخ ذکر کری اگاو یاو تر رسولی ہو دے نمونہ دی اصل کی چکم تعریف کرا گلی اکثر باغم پک راضی. اول نم دا قرآن الکتاب سورۃ البقرہ کرا گلی الف لام میم ذالک الکتاب چہ الف لام ورسرئی الکتاب نو مطلب اسی کیا گا کتاب چہ پری خپل نم کے کمال تر رسیدل رہے نو قرآن الکتاب مانا کامل کتاب کہ غلطی پکی نہیں خطائی پکی نہیں سملا یا حرف پکے سوک نشی ویستل غلط نہیں تو الکتاب بھی نشی نو بغیر دا نسبت نہ بغیر دا اضافت نہ بس حصے و کتاب تا الکتاب نشی وے لیا قرآن بدر الدین ویلی چدا پا قرآن کے دو سو تیس دو سوا دیر ذلا ذکر شعر الکتاب الکتاب الکتاب شمارلی دو سوا دیر ذلا پکے نانم راغلے طول و نزیات دویم نمیرے القرآن دا باز شمارلے انہوں پنزوس ذلے ویلے ہو بعض شمار لے ان پنزوس لے وے لو قرآن لفظ دیکھیے دمر راگ لے القرآن دریم نمی الکلام ویلی کی دشپگ راگ لے مشہور پارے کے ایت دسر توبرش پگم وین حدم من المشرکین استجارک فاجره حتی اسمع کلام اللہ پیغمبر پاک سے ویلیو کو مشرکانو کی سکرا دی اوستانا پناہ غواری پناہ ونور کا کنا صد پارا حتی اسمع کلام اللہ دید پارا چید اللہ کلام واری پورا دیتا دا اللہ کلام واری ویلی چید کم آوری دیشی تد اللہ کلام دے کنا کار وقت کے اور دیش کو سور دیش دیتا کلام اللہ ویلش حتی اسمع کلام اللہ کلورم نم یہ دے سورت قرآن تویلش النور النور دوی دولت دل راغلے یو داغی نا سورت نسا کے ہو 172 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين یہ قرآن تے نور ویڈیو کا نا بولے لیکن نور آگئی چاہے سارا تیار لے رکھی ادے قرآن سارا دا دنیا نا تیار لے رشوا آگا تیار دا کفر اور شرک ظلمت کہ پدی دنیا باہن میں پروتو آگا دے قرآن سارا ختم سی لکن ور چرا وخی جی پن زمنم یہ اور رحمت داوی یویش در راغلی قرآن کی اشپاگم نمیلی الفرقان دری در راغلی مشہور فاغ سورت فرقان کی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا دادا اللہ دیر لوی برکت تے چی دنیا تے قرآن نازل کو فرقان یو تو ذکر ویلے چی دے سر دا حق و باطل فرق راشی حق و باطل کا آغا دینو نمبے لے پیجنے چی دا دین حق دین دے کہ باطل دے اسو دے قرآن نہیں ویلے کا آغا بل کتابی نمبے پیجنے چی دا کتاب صحیح دے کہ غلط دے اسو دے قرآن نہیں ویلے دیر دا نبت دے یو بندہ قدر عزت کہے چی دا دیر خطر دے دا دیر حق پرست دے ہو دا دیر بزرگ اغب مشرقی اڈیر دل بتو دیو بند بی زتی کے او بد بو تا گوری اغه با حق پرستی دا ولی زته چې قران یې نه ویل کنه دا په قران سره په جن دي حق او باطن فرقان یې وت ویل دي وم نو یې دې شفاون دا قران شفا ده دا درې ځل راغلی بنی اسرائیل کې راغلی او وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين دعنا نمونا انت ذكروا شفاء وطويله شفاء وعلاج طويل تخلق دعاك ايو فلتنوي الذي شفاء كن شفاء وطويل كما لا شفاء وعلاج طويل زورا زير كدير فرقه كنا شفاء کناری تو قرآن کے راغلی کیا علی عمران کی اصل ڈریم کی شکور تھا سو دے قرآن نمک کی کم دے ہوئے تو جہنم پغاڑ اجاڑ رہے دور نہ کوئی دے وہ کن تم آلا شفا حفرت من النار ہاں وہ غار تو کناری تو کد جہنمی کد کوئی کد عرصی خطرناک دے تو قرآن نم دے شفا علاج دے کلے وہ تو شفا ویلی مطلق او کلے وہ تو شفا ویلی خاص کہ شفا لما فی الصدور لاغی مرضوں میں شفا دے کہ آپ سینوں کے فضلوں کی پیدا کی گئی او بنی اسرائیل کے وہ تو مطلقاً شفا ویلی تھا وننزل من القرآن ما هو شفاء بعض امین لفظ کی غلط شوی دی تو دا مطلب یہ تھی اغسطر چی قرآن کی بعض ہے یا تون دا شفا دینا اور پتی بیا کر دے دو دا من دا تبعیز نو کنا دا من بیانی دے فنو نزل من القرآن یعنی طول قرآن اللہ یما نازل کرے طول قرآن شفا دا دانے چی بعض ہے یا تون پکی دا شفا دی من بیانی ہو طول قرآن شفا دا ہر قسم امراض و پار باطنی وی تو ظاہری وی اتم نم یہ دے ما عیسوا وعظ و نصیت نش فقد لو وی ویلے قران موعظۃ سورہ بقرہ کی مراغلی او خاص کر سورہ یونس کے اگر مشہور آیات کی راغلی قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين يوصل شفاق در شهادات غالبا نهم نم ده قرآن ده كريم سورت واقعات کے منگا ہوئے انہو لقرآن کریم عزت من کتاب ہے لسم نم یہ دے ذکر داوی یوکم خنزوس دل راغلے ذکر جی اکثر راغلے نمرات من اللہ کتابی والقرآن ذی ذکر حازا ذکر جو کم پنزوس دل ذکر نصیحت تو ہوئی بیان تو ہوئی یاداشت تو ہوئی دے بتا لے یاداشت کر کئی کل دا توحید کل دا قیامت یو لسم نمی دے علی دا زدل راغل سورہ زخرف کی دے میاد کی راغلی و انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم اللہ ویلی دا قرآن پاغا اصل کتابوں کے چ لوح محفوظ دے زمون سر ڈیر اچت سے اڈیر دا حکمت سے علی حکیم ڈیر اچت سے اڈیر دا حکمت سے سوال لسن نمیہ دے حکمت حکمت یہ ہوتے ہوئے تا سورہ قمر کے راغلے و پین دا سمیات کے حکمت بالغۃ فما تغنی النظر، داسی کتاب و تراو چھ حکمت تے ڈیر کامل، ڈیر لسم نمیول کتاب الحکیم، سوری یونس کی شور و شیو کو دیوان، تلک آیات الکتاب الحکیم، سورۃ لقمان شور و شیو تلک آیات الکتاب الحکیم، سوار لسم نمیہ دے مہیمن، مہیمن فخفل دے بڑی ریمانی راش مشہور امانے چوپستری نکڑی و امین امانتگر، مہیمن مانا امانتگر، سورۃ مائدہ کی راغلیو، فانزلنا الیک الکتاب الحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، ساسی کتاب میں تا نازل کو مصدق دے کتاب نو او امین دے پاری باندھے امانتگر دے مہیمن، مانے دے شاہد راغلیو آچے گواہ دے پاری باندھے، مانے دن گہبان مراغ لوا چلاغی حافظ دے پٹول کتاب نے حفاظت دے گئی، ان لسم نم یہ او مبارک ابھی سلور زر راغ لے سلور ذلا قرآن کی مبارک لفظ راغ لے، انبیاء کی مراغ لے امنگ کی او کم پنزوس کی وہاں زا ذکر مبارکن، سورت انعام کی مراغلی اوسل پنز پنزستم کی بہذا کتاب انزلناہ مبارکن فاتبعوہ، مبارک لفظ بیخا اس مفول پی وضا اگا کتاب چاہے کہ خیر و برکت اچول شوئے دے، یو مبارکی نوہ اللہ دے برکت ورک ان کے برکت اچول ان کے پیوشی کے اللہ دے، اور چکم شلے برکت ورکو کا مبارک شو کا قرآن ہو کا پیغمبر ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا حق کرا گلی اجالنی مبارکن، کا عزم کدا کا باران دے دیتے مبارک بھی جی پال سن میرے حبل اللہ اللہ رسے اگلے سورت علی عمران کی اوسل دوم کی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اللہ کتاب مان اللہ کے جدا کی گئے ماں تو جدا شوئے دا دین انو اختلاف بدر کی پیدا شی دا قرآن دا جدائے اثر و سمارا دا گئی کہ اختلاف پیدا شی دنیا کی، حبل اللہ دا خو رسے دا رسے دنیا کی دا دو فیدو دا پارئی یو دے دے کی او سڑے چر تپری ہوتی کتا ہزرا ہتو سے امکان یہ نہیں تو حل پتر سے زورند کنو لاس واچے مدا ہلاکت نہ بچی کر حدیث کی دا کرا گلی بے وہ فائدہ دائی کے فید رسے باندھی تڑل کی گی رسے عید دے دے پارے کی بارے تڑل اوشی، قرآن دا سی کتاب دے کدی سرا دخل کو اتفاق اور اتحاد دا سرا شی لکے اوبل سرے چھے اتڑے یہ تلولو دا پار دے خلق تڑی سمانا خلق کی اوکی تغیمین کے اتفاق اور اتحاد پیدا کی دقا سی دامت لبم دے چکل قرآن دے زدکو بس تو اتڑے لکوئے وہ سر بستان غلط کار گناہ جرم نکی گی سر قرآن کل معجزہ دے کنا کھا وی تولی پابند یہ کری بلی اس طرح سے یو کتاب نشت دنیا کی جتا پابند کی تو شریعت یو قرآن دے چدا دیوی نوبا دی تولی چھو اس بغلط قدم نک دے غلط کار بنکے غلط خبر بنکے قل لسم نمیہ سرات مستقیم تنزل راغلے قرآن کی انعام کی ذات نور فہذا صراطی مستقیما فاتبعوه، اللہ ویلی دا قرآن صراط مستقیم دے چتا سوار وقت سوال کوئے چہدنا صراط المستقیم نا دا قرآن دے کنا اسی سوال کے کہ اللہ ما تصرات مستقیم ہے ما تلی غلار توحید ہے قرآن نہ راخ لے دعوت دروغ جن والی میں اصل سنم یہ دے قیم یو قائم دے پخل اولاد یو قیم دے چنور ادری او نیغی نا قرآن دے تو کہا پاول کرار لیو کنا انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما غلطی و خطائی بکی نشتا غلطی و خطائی سکے نور کتاب انہوں نے گران دے داغی غلطی دا تخوی رکمو کتاب انہوں آسمانی کتاب انہوں تورات انجیل تمخ کے نازل شیو کتا داغی معلومات کہنا دا قرآن نے ہو کا تا تو پتہ لگی چی تورات صحیح سمرا دے و غلط سمرا دے نکل چی دا قرآن دا آسمانی کتاب انہوں قیم دے اور نگران دے تو دسموں کی کتابوں بنی تو دل تزموں کا کہ کیا کتاب کھڑی اور تی معلومات کے نو قرآن کرے ہو کا دے سر بدا گے صحت و غلطی معلوم گی آسمانی کتابوں نے نگران دے دسموں کی کتابوں خام و خاں نگران دے تو بند کتابوں نہیں اگر یہ قرآن سر یو دے کا نو تا تو پتہ لے گی قیم دے کا نو کیوں دل راغ لے ہو نلسنم یہ دے فصل دا سورہ توارث کے اوزل راغل انہو لقول فصل یقنان دا قرآن دا سیو وینا دا چلیر واضحا یو مطلب داو دا تفصیل لگے او بل مطلب داو قول فصل دا سی کتاب دے چی فیصلی کئی فیصلے پر قرآن باندھ کی حکم دے حاکم دے یو اشتن یو احسن الحدیث احسن الحدیث ہوتے خیستہ خبر خیستہ بیان یو در راغلے سورہ زمر کے در اشتم آیات کے اللہ نزل احسن الحدیث در اشتم نمیہ یو صرف احسن سم سورت زمر کے خاتل سم آیات کے اللہ ویلیو اغا خلق لا خوشخبری ورگا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ خوشخبری ورگا اغا خلق لا چلی دا قرآن تابداری کی دا قرآن خدمت کی نو دیر دا احسن کتاب خدمت کی اوکو کنا اللہ ویلی فیتبعون احسنہ دلتم اضافت دا بیان دا پارا خا کل قرآن احسن دے یعنی جب دے کہ سن احسن دے نداغی تابداری کی اور دنور نکی تول احسن دے درشتم نمی او تنزیل دا اول سورتوں کے دیر را دے علیف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فی من رب العالمین علیف لام میم سجدہ کے راغلے سوار نزل ہوئی راغلے قرآن کے حوامیم کے گور حامیم تنزیل الكتاب وہ سورتوں اور ایک ادارہ ہے سلی رشتن نم یہ دے روح روح سر بدن جو اندے کی اندے قرآن کر عالم جو اندے کی گی مخلوق پر سر جو اندے کی گی تب انزل اس دل راگ لے قرآن کی گی یہ سورت نحل کے اور دویم آیات کے ینزل الملائکتا بالروح من امره علی من یشاء من عباده اللہ ملائک را لے گی روح سرا یعنی جبریل را لے گی قرآن راوڑی دنیا کا ان رشتم نم یہ یوم ثانی دو دل راغل یو دغی سورت زمر کی دی رشتم کے اول سورت حجر کے ستسی واتیا کے راغل ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم فگشتم نم یہ عربی عرض ہے کہ اللہ ویدہ عربی کتاب دی یول الظلویل دی سورہ یوسف کے قرآن عربی سورہ زمر کے قرآن عربی غیر ذی عوج دے نم دے مستقل ویشتم نم یہ دے قول اللہ تقبل قول وی دی کنا نہ زل راغلے قرآن کی لغایات تو سورت زمر کی اصل سم کی راغلی الذین یستمعون القول یعنی قرآن سے مراد فیتبعون احسنہ اتشتم نم یہ دے بسوائر دا قرآن بسوائر دی دا زر سترگی دی یو دا بدن سترگی ارے تا ابسوار وی لشی وعلا سمعهم وعلا ابسوارهم ارے تا ابسوار وی لشی یو دا زر سترگی نا ارے تا بسوائر وی نا اتلی سترگی خدا دی کنا تو دا بدن سترگی دا چاروغی کنا جد زر غیران دی نا سفید شوار دے ویلو تین زل راغلے قرآن انعام کے راغلے یوسل سلورم کے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہ اللہ وی بصائر رالو دلائل رالو تو توحید عبرت کے نواخلے لہذا قرآن نمو کا نفع حضرت شیخ کتاب کرو البصائر او اس مشتدے یو بدتی پاگی ردلی کنویوی چی رد البصائر حضرت شیخ بیا روجہ کیوی دور تفصیل کی چگور کتاب لینم یہ خدر رد البصائر بصائر کو قرآن تو ہی اکارے بھی لی چیز قرآن رد بچے اگر سچاؤ نو اگر رد یہ تین لری کو صرف البصائر اگر لدغا نم کے خود وہ نم نکوئی گی نو اگر تلاج جون دے دے رد البصائر نم بے نم داغی دغا ہوتا یا رس تو اتنا غرض لفظ لری کے تلا خود قرآن رد دے یا کم دیر شم نم یہ دے بیان قرآن تو بیان ہوئی کنا یو زل راغلے سورہ عمران کے یو سل و دیر شم ھذا بیان للناس وہدا و رحمت للمؤمنین دیر شم نم یہ دے علم قرآن تے علم ویلے سوار نسبلا من بعد ما جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم یو دیر شم نم یہ دے حق قرآن نم دے حق داوی دیر راغلے درش پی تو زلا حق لفظ راغلے دا قرآن دا پارا یو داغی نصر بقر کیو کنا یو سل نلسم کی انا ارسلناکا بالحق بشیرا و نذیرا نہیں چلے گلے تو قرآن کا حق داؤ دو دیر شم نمی دے عجب نہ سورہ جن کرا گلے یو دل دری دیر شم نمی دے تبصرہ نہ قرآن تبصرہ دا کنا خلق لا بصیرت پیدا کی خلق لا فہم پیدا کی نہ وزن را گلے یو دارے نہ سورہ قاف سے اتمیات کی ویلو تبصرة وذكرى لكل عبد منيب دا قرآن خدر لے عبرت و نصیت تے خدا را چاہ دا پارا نا دا را چاہ دا پارا چی ذل کی دا توحید سر را ان کی سر لے تبصر جوڑی سلور دیر شم و ذکرى سدیر لسل را لے سورہ شعراء کی خاص ذکر وما كنا ظالمين بين ذير شمو العروة الوسطى آية الكرسي رسترا غلي وكنا 256 كي فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى چا چاچ تواغوت نے انکار کو زان بچ کر شیطان اور شرک نہ ایمان پہ اللہ راوڑو منگولی اول گولی پہ عروہ وسطا کڑے محکم العروۃ الوسطا تد قرآن نمو شپگ درشم متشابہن زمر کے راغلے درشتم کے او درشم و صدق پرانتے صدق ویلی درشتیا تا دیار نسل راغلے یو داغین صورت زمر کیو صلی رشتہ و پارچ شورو کی دا والذی جاء بالصدق وصدق به ات دیر شمو عدل سلور دل قرآن کی راغلے یو کم سلویخ تو ایمان سیو دل راغلے سورت علی عمران کی براش اور سلویخ تو منادی اور سورت علی عمران کی راغلی ہو 193 کے اغد آگان کے ربنا انا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا منادی و طویل یو سلو اختمو امر لفظ قرآن طویل دو سلو اختمو بشرا خدا و بشرا زیر کا خوشخبری دا درسل ویختمو مجید بروج کے اخر کے راغلے بل و قرآن مجید سلو سلو اختمو مبین سدا قرآن مبین دے بیان ان کے دے پکپل آواز دہا دے پنزو سلو اختم اوش پک سلو اختم بشیر و نذیر سورہ مائدہ کے راغلے ان اللسم کے ان تقولو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر تاسو بیاوی کے منگتا ہوں سوکنو ہے راغلے بشیر و نذیر فقط جاکم بشیر و نذیر پیغمبر صفت موز قرآن ہوں دو دل راغلے سورہ ابراہیم پاخر کے اور سورت احقاب پاخر کے بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون اتسل و اختم القصص قصص بیان توی مصدر دے دا یوز آل عمران کے راغلے و بحاسک دوش پیتم کے ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا اله واحد وما من اله الا الله يوكم انزوس ايات بينات ايات بينات سدي قران كلي اوسري كتاب لكنو بينات نم ولكي لكدا هو قران دي تابس كتابي تاول دا قرآن نم کے خود بینات عنکبوت کے راغلے ہو یوزل یوکم پنزوس کے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وزل راغلے قرآن کے پورا پنزوس تم دے الحکم دریزل راغلے انعام کے راغلے ہو افغیر اللہ ابتغی حکمن اللہ دے کتاب نہ بغیر بل کتاب کنی سم فیصلے دے پارا حکم خدا دے یو پنزوستم نمی دے سبیل اللہ دا پنزو سلوی اخذل راغلے قرآن کے یو باغی سورت نحل پاخر کے راغلے ہو یو سل پنزشتم کے ادعو الی سبیل ربکا بالحکمت والموعظت الحسنہ اے پیغمبر خلق راو بلا رخبل رب لاری تا چاوا قرآن سبیل اللہ فی سبیل اللہ دو پن دوستمو کلمہ تو رب دیکھا کلمہ قرآن تیویلیو سورت یونس کی تاغلیو چپک نوی کی ان الذین حقت علیہم کلمہ تو رب دیکھا لا یؤمنون ادری پنزوستمو کلمات کو واحدیو کو جمعی خود قرآن نم دے دام سورت یونس کیو لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ قرآن بدلی گی نہ کنا دی کی تبدیل نراز سلور پنزوستمو حدیث پرانتے گورا حدیث ویلیو دا وزل راغلے یو پاگے کی صورت واقعہ کیو مشہور اکسیو اتیا کی راغلیو افا بے حاض الحدیث انتم مدہنون فدی قرآن باندے تاسو دمرا سستی اکڑا و غفلتو مکو اور رزقم پدی کیو گردو چیزی تکذیبو کے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ پنزو پنزو سنم یہ فضل اللہ ہے قرآن نم دے اگر سورت یونس کی چراغلی 58 کی اتھا پنزو سنم آیات وغا جمع مخ کی ذکر کو چھ خودن دا نمون و تاغستشی شفاء لما فی الصدور قل بفضل اللہ و برحمته و بذالک فلیفرحون اللہ پا فضل سر اللہ اور پا رحمت سر دوانا نمونے و تاغستی شپک پنزوستم صحف مکرمہ و پنزوستم المرفوعہ اچت صحیفی ات پنزوستم مطہرہ دیر پاک صحیفی اور دیر پاک مضامین دی پکے در صورت عباس پا غیو آیات کرا جمع شیوخا فی صحف مکرمت مرفوعت متوحرت یو کمش پیت نمید برحان یو ذل راول سورہ نساء کی یو سل سلو راو یا ایک تو چورت تر کے اخری یا ایو الناس قد جاکم برحان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا پیتم نم یہ بینا دلیل دے حجت سے واضح فضل راغلے کیوں پاگی کی صورت انعام کیوں یوسل شپک پنزو پنزوستم کے قد جاتکم بینتم من ربکم وہدا و رحما یہ خلق و بینا رالا تاسوی پہ انتظار رہے یوش پیتم دے مفصل دیوزل راغلے سورہ نام کے یوصل سوار لسم کے وانزلنا الیکم الکتاب مفصلا وانزلنا الیک الکتاب مفصلا تا تمیدہ سے کتاب نازل کو چڑیر مفصل لے دوش پیتم دے نعمت دش پک دے راغلے او مشہور سورت اہل عمران کے رہے یوصل زیم کے راغلے کہ اللہ وی تاسو مخ کے سنگا ہے فاسبحتم بنعمته اخوانا اللہ پا نعمت سر رونا رونا شوئے دی نعمت دا اللہ تاسو یوبل سر رونا کلے کرو درش پیتمو الکوثر اگا مشعور دے انا اتویناک الکوثر سلورش پیتمو میزان سورہ شورا کی راغلیو واللہ سمیات کہ اللہ وانزل الکتاب بالحق والمیزان اللہ کتاب نازل تو ہو دا سی کتاب دے چنور کتابوں نے تلیلی شی میزان دے ہر کتاب کے ستا پہ شکی نو قرآن لے راوڑا نو پتہ بیو لگی چی دا صحیح دے کا غلط دے اسی یو کتاب تا غلط او صحیح نشوئے لے قرآن سر بے پیجنے یہ تے میزان وی لی کنا پنزش پہ تم نمیل الحجت البالغہ الحجت البالغہ یو ذل راغلو سورۃ انعام کی یو سلی حکم پنزوس کی قل فللہ الحجت البالغہ یہ خلقو کتا سر دلیل نہیں اللہ سرشتے پکش پہ تموتی بیان انتہائی واضح کتاب چراغ نا پل نور وضاحت نشی کے دے مطلب بیان پذے اور تبیان لی لا نحل کراغلو یو کم نوی کی نوستی کے تبیانا لکل شے وش پیتمو النجوم دا صورت واقعہ کرا رلیو سلو رہو یا کے فلا اقسمو بمواقع النجوم اللہ ویلیو حجت نشت دے بیام زگواکوم نازل دل دا آیاتنو چھ دا اسمان نبا آیاتن نازل دن اللہ ویدہ خستوری دی سر دنیا رانا کی کنا وش پیتمو نجم والنجم اذا هوا ارینو معنا خلق القران غستو یو کما ویا دے مصدق دا وڑ راغلے لفظ دا قران کو مصدقا لما معکم مصدقا لما کو پورا ویا دے منزل یو او یاد تذکرہ ان هذه تذکرہ سورہ دار کی عمر اگلی یو کم دیرش کی ان هذه تذکرہ سورہ عبس کی عمر اگلی دعا یا نمیے دے الہدا دا سورت نجم کی عمر اگلی بقرہ کی عمر اگلی ولقد جاءہم من ربہم الہدا دری او یا نمید البلاغ المبین او سلو رو یاد ذکر مبارک اگر ذکر یو خو صرف ذکر ہو اگر دان لنمو او یو اگر ذکر چی مبارک لفظ ور سرائی دا حضرت شیخ ذکر کریو چیز قرآن دا نمو ندی و او یا پوری نور مفسرین کی ذکر کری کیا پنزو سو پورے کیا شپیتو پورے لیکن نور سو مطلب نہیں خدائی کی قرآن عظمت معلوم چدا عظیم شان کتاب دے اللہ نمون دم رڈی رکڑی دی اگر کل نمون پشانتے دا دو ذکر شو تعریف دا قرآن او اسماء دا قرآن او درین دے آداب دا قرآن پورا قرآن با علی و سڑی زدکی چداغی آداب اپی جنی ادب په دنیا کې لوی شی دی. ډیرو خلکو کوشش کړی د قرآن د زده کړې د علم د حاصلولو خو الله ورته نه دی نصیب کړی. ولې هغې کې ادب نه و کنه؟ بې ادبي څه ته وایي؟ بې ادبي هم دغې ته وایي چې د الله د کتاب ادب نه کوي. کله په یو لاس نیسي، کله په ګس لاس نیسي، کله په ځمکه ږدي. داؤ دار خلق پیدا شوئے دے سوک زان تے یونو مخلی سوک بل انتہائی بے ادب دی اگر دے قرآن را غرزول دے کتا او دا اگر خلق دے چبل چا تاڑو مسلمانان نوئی زان تا مسلمانان وئی ایمونگ مسلمین ادا نور کافرین دی وئی دمر بے ادبی بل چا کی نشتا تک دا اگر خلقو کی چدا تو قرآن دے رو غور دونو بس دے کے خود قرآن ویلی چی دا دا کفر دا علامہ دا کنا دا قرآن بے دبی دا استاز بے دبی دا جماعت بے دبی پیغمبران بے دبی صحابہ کرام بے دبی دا ٹول بے دبی دی چی دے دا وجہ نصرے پا دنیا کی مزلیل شی رسوا شی دا قرآن خاص آداب دی چی اگر ذکر کری رازی با تفصیل سرا یو ادب دا دے چی اللہ ہوئی کل تا قرآن تکینی خدا دیر عظیم نعمت تے نو شیطان تا نپری دی آخو انسان نپری دی عبادت تا و بیادی عبادت تا چی بطول عبادتو کی اہم دے نو تب ہوئے چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تے سورت نحل کی ذکر کریو اتنوی کے فیضا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم تو مطلب کلے چھتا دا قرآن دا لوستلو ارادہ ہوکے لانا چھ ویلو لی نرست ہو آیا تا چھ ارادہ ہوکے تو پناہو غوارا دا اللہ پا ذات سرا دا شیطان رٹ لشوینا فاستعذ باللہ دا عدب دا قرآن دویم عدب یہ داو چھکل لوستلی شنو غد کی دا کہ یوی لولی تلاوت کین نور دے وطا غوک چی دے دا دا قرآن ادب دے طول بے پا جمع بانی نلولی دے بے دبی دا دے سورت عراف کی ویلی و اخر کے 204 204 کی اخر کے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کلاچ قرآن لستلشی و خاص کر پا مانزکی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا مانا کړی و او په دې باندې جمع شوی دا چې دا آیت د مانځ په حق کې نازل شوی دی چې دا قرآن القرآن فاستمعوا له ځکه بهر اورېدل واجب نه په مانځ کې اورېدل واجب دی وانصتوا خاموشو کې ولي لعلكم ترحمون رحم بدر باندې الکی ورکتا سوای چې مونږ قرآن لوستو اوس د الله نه رحمت سوال کو الله یې مکوا تا باندې رحمت نه دی تا خو زوګ جوړ کو تا خو شور جوړ کو تا خو دیر شته نه راځم کړو ایوم پکې غوږ کې نه خو دو ټول لوستل کول د قرآن بے ادبی وکړه نو سوال کوي چې الله مونږ تد رحمت طلب گاریو تد رحمت نہ محروم شو ورچ دیبا کم دے کہ رحمت مومن ددی ہر عمل دس دے چری کہ اللہ رحمت بند ہا کا قرآن دا اللہ عظیم شان کتابو ارے سرم دس بے دبیو کلچے ودی رحمت نکی کی کنا ہا زگا ہو اللہ وی چے فاستمعوا له وانصتوا وکے دے خاموشیو کینو رحمت برش ادی یہ پچو باندھ رحمت واڑی درم ادب یہ داؤ چل اللہ قرآن با الحساس دکی گی چستا سینہ پاکی سب سینہ کے شرک نہیں سب سینہ کے بدت نہیں سب سینہ کے حق پرست و سر بغض و حسد نہیں دا سنا نہ لڑی کا گورے اسے قرآن نشد دا کو لڑی رو حل کو کوشش کو اس دین کو ذکر آگی ظلم پاک نو نو زل چې د دې مرزون نه پاک شي کنه نبی او تعالی الله کتاب کوزیږي د سورۃ اعراف کې ویلو یو څل شپک سلوي ساسرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق الله ویلی زبد خپل آیات نو ز فهمنا هغه خلق لریکم غریب عزیز به واپس کوم چې تاسو نه لایق اڑوم باد فہم دا آیا تن حضرت مجاہد دا مانا کر ان آیاتی ان فہم آیا اغ خلق تکبرون فی الارض بغیر الحق چکورا باطل دی لوئی کی او فخر کی حق و سر نشتے اور زنت حق پرس ہوئی زنت لوئی نسبت کی یہ تکبرون دا تکبری کنا کہ شرکی پکی بیداتی پکی حق پرست سر گورا تک رت کہ بدیر دیوین چر تپ باطل پرست پہ سوائے مشرکانو بدتیانو بریلیانو شیگانو پسی لگی آیا نہ تو اس کو پل مرگرو پسی لگی آئے دا پتا کہ تمہارا سے پل مرگری دی موحدین دی تم زنت موحد ہوئے بیا پاگی پسی سل لگیا کیے گئے دی کی دا غلطی دا دی کی دا غلطی دا دا استاد سینہ پاک نشوا کلا تھا قرآن ہوئی چپل مین کی او بل سرا محبت ساتے او باطل پرست سرا او بغض ساتے رحما او بے نہ ہم یہ ویلے تو پر رحما او کی نرا دے چپل مرگر پس لگی آئے سا اثر کوئی ویلی چا اللہ ویزو بدا قل آیا تنہ خلق دیر تکم شرم بیتنا تھا سلو رو مدا بداؤ چری قرآن سرا محبت دے سرا تعلق اور دے سرا ہر وقت ناستا را اخلی ایک دیے را اخلی ایک دیے اللہ یہی تو نصیب کی گی خا نام سورہ اعراف کی ویلو یوصل او یا کی والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین اگر خلق چلا اللہ کتاب سر تعلق لے پاگی اللہ سے منگولی لگی کیولی دی او واقام الصلاۃ لگی دو جنب دہر عبادت پابندی کی اللہ ویدہ مصلحین دی دغ اصلی اصلاح کون کی دیکھا قرآن ورسر پنزم ادب یہ دغ سر پہلے عمران کے ذکر شو یوصل درین کے واعتصموا بحبل اللہ جميعا اے خلقو دا اللہ پر رسے باندھے لا سنک لگ پیسا مطلب واعتصموا بحبل الله سمعنا کستا سوائے چیر ثواب گٹو نو قرآن راوالے دمرا ثواب بل سکی نشتا. عبداللہ ابن عباس سے ویلیو کتا سوائے چی جہاد کو نو قرآن راوالے دا جہاد دکل ہے کتا سوائے چی منگا چرتا مسئلہ دا و دلیل پی گورو نو قرآن راوالے استدلال با پدی سرکوے اعتصام دا مانا حجت با دین را آخنے کم کتا سوائے چی زمونگا ذلک شک دی داو باسو نو قرآن راوالے واتا سیمو دا مانا منگولی لگول دی توی کنا چستا دلیل دیم قرآنی ستا دا اجر و ثواب سبب دیم قرآنی ستا دا ذل دی تمینان سبب دیم قرآنی شک پا دی سر لرکوا کتوی چیز دعوت ورکو ما یہ لکا قرآن راوالا آغا دی پروت تتاکی چی دعوت ورکے خدا دیکن ادعو الی سبیل ربکا پیغمبر تنوی وذکر بالقرآن من یخاف وعید وذکر به وذکر به کتوی چی خلق تواز نصیت کم قرآن راوالا لازم اتسام معنا وقا پگم ادبی ہے دارے